کړي دي داغه مطابق په دیدن د الله تعالی سره کیږي نو سیبا سو سو لاکه کاله په دې کې تیر شي چې حجاب راشي الله تعالی مونږ کو ماړو نشو بس ته کور تلاشه تاسو په دې دیدن وکړو نو اغه انوار سیبا اغه رنگ په دې جنتیانو باندې خطرې نو سوچو کا به څنګه رنګي چې دې راشي دې دیانه ورته داسې وګوري اے جنتی هلته وګورې دا نه کې پلان دی پلان پلان پلان دی اے جنتی ته خو ډیر زیات خسته شو دا په سمان دي اولی بنا خیستا کی کم خبری چو ما سوکو دیدن نوکو دا اللہ تعالی سلاما گورا تاستو دار حدیث کی رازی چه قلب القرآن یاسین دا تمام قرآن سلو سوک دے سور یاسین و قلب یاسین سلاما قولا من رب رحیم او دا طول صورت زلد آیت دے داو سب جو دا طول صورت زلد دای اوری سلاما قولا من رب رحیم داو دی جازو علم تا خوزو که جدی کسم کمالات کنی دا واجب خبره چې د الله د طرف نه سلام وکړي الله دې قولا دا خبر د پاره سلامونه په تاسو دونه کوي چې دل قولیات دې ده او بس وای نه سلام سلام دې په تاسو باندې دا وینا دې چا دې دا سلام علیکم دا وینا دې چا دا قولا وینا دا من رب الرحیم دا هغه رب ته خپل چې هغه مهربان دې په خپل بندګانو باندې دا الله نهایت حدیث کې راځي یو زناره وخت دې انداز راځي نا هغه نن نن ته ځان کې راغلی دا معصوم ورته دا سری زم ما دی لاس ته ګور دلته کټوي ته ور بلې چې اور بلې کنه نا هغه نری نری لږی کی دی بیا چې هغه لمبه تیز شین دا معصوم رس چې لمبه کته شین بیا مخ دی په دې کې نبی رسول الله اسلام راغی ورته وایي چې رسول الله او الله تعالی په خپل بندګانو باندې زیات مهربانه دي د مور نه او دی وی زم ما دا بچي مور چری دانه غواړي چې د دنیا دی اور ته دا خپل بچي وګورځي چې لمبه شي زتا بچي رس کوم نو مور خدا نه غواړي چې خپل اولاد کور ته وګرځي او الله تعالی په دې خپل عالم باندې د مور نوم زیات مهربانه دي نو معنا دا چې آیا الله تعالی به دا بندگان دوزخ ته غورځي ډیر خيار زنانه و پیغمبر علی السلام په جراش په جراش په جراش چې الله تبارک وتعالى بالکل نه غورځي خدا خلق ځان په خپل دوزخ ځان په خپل غورځي دا تفصیلی دی وایي میدان خبره کوله چې دا سلام قولا دا غورځي د سوره یاسین دی او دې په دوی څنګه اعلان کوش وان تاسو لیا ما جدا شاین انداز ایها المجرمون اے مجرمانو کافرانو لریشه لریشه زما دوستانو سره ګډوډ مګر ځای زه خپل خپل پاټای شه نو رورا دور سلیډ جماعتونو به جوړ شي اور یو قائد سره خپل جندای شیطانای جنداباری او مصری دانو رور کسی الکه مونږ د نبی اسلام جندای طرف ته ځو کا مؤمنان به ټول د نبی لیوا الحمد یو جندبوی داغه د لاندې مؤمنان ټول سیوی ولال به ګور خپل ځان شه هغه نور خو شیطانان دي ګر چې دا مجرمان د دې رښتینه جدا کی کنه نه الله ورکوي علم عهد الیکم آیا ما لو ویلی تاسو ته وعده می در سره نو کړی پیغمبران می در ته نور علی کلی یا بنی آدم اے اولاد د آدم الله تعبدو چې تاسو بندگی مکوای الشیطان د شیطان شیطان ته خدای موای ما تاسو مخ کی ویلی غلی انه فتا کی سر دا شیطان لکم تاسو د پارا ادو مبین دشمن خطار دے واضح دشمن دے ما در تویلی چی دے شیطان نظان بچ گئے چا دے شیطان بندگی کڑی دے ظاہر سوال دے دے شیطان بندگی چاند دے شیطان تے چا خودے ویلی دی اصل مسئلہ دادا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کم شیطان کمی خبری دے کسان ہوتے گئی او دا کسان پاغی باندے عمل گئی دا اللہ تعالی حکم پریدی دے شیطان دے وینا مطابق زندگی تی رہی نو گویا گئی دے شیطان بندگی اکڑا شیطان ته خدای نه دی ویلی خو چې شیطان ورته سوئی او داغه په لمسه باندې دی روان دی نو گویا ته ځان له شیطان خدای اومنه کم یو سړی چې د مال یا د خدای په محبت کې راشي او هغه کارونه کوي چې دا کارونه د الله تبارک وتعالى خلاف وي د خدای د رضا کولو لپاره یا د شیطان د خوشاله کولو لپاره دی بندګي د شیطان کې صفه مسله واضح هم شو وګوره ډیر کسان داسې دي چې هغه کله کله د مال په محبت کې راشي ناروا کوي د خځه محبت کې راشي ناروا کوي دغه مسله د سیبا د خځې د راز کولو لپاره د مال د جمع کولو لپاره اگر که الله تعالی ناراض شي دا چې شخص دا ځای شړی تا حدیث سوی عبد الدرار نه اپ دا لکه د رکوع بندره دا د اشرفو بندره دا د خځې بندره دا د فلان بندره په دې پوښتنه کې نو دلته معاف شیطان کم یو دی چې شیطان په نن سمانه روان یو دا خبره مو وعن اعبدوني وعمي در تنوميدي چه بندگي كوي زما هذا دا بندگي زما صراط مستقيم دا لارا نيغدا سيدا لار هم دا دا كتاس زما بندگي كوي او دياني در تنوميدي ولقد اضل منكم او دي شيطان خطا کړی دي تاسو نه جبلا كثيرا دل ډيري د نوح عليه الصلاه والسلام د زمانه نه واخله تر دې زمانه پورې وګوره چې شیطان دې دلو سره سکړو او دې الله څنګه عذاب ورکړو فلم تکونو آیا نوے تاسو تاقلون چی تاسو سمجھ لرلو تاسو سبوہ لرلا داخلانے قوم غلی اللہ تعالی عذاب کو نئی دے شیطان منلا نتول بیا دے شیطان منی چنمونی دے مقیتا موجود دی اللہ تعالی وی تاسو کدا آقل من سوچنو غلی داخلی نمونی اللہ بیانی قرآن کو بیانی گی نفکار داری چی اگئی کم اعمال کل چی راگی نمونگا زان بچکو کنا چی رزاق اعمال دو جن اگئی تبا شنالکا زمان شکار دی چی اگئی اعمال کل خمونگ داگی نسلو کی زبو دے پبر اللہ تعالیٰ وی هذه جهنم دا دوزخ دے دا سے اشارہ بورتو جی اللہ تی ها دوزخ کنتم توعدون چی تاثر دے وعدہ کڑی شوی وا تاثر دا خبر ہو کدا اللہ نمانے تاثر شیطان منے ندی دوزخ لبرا گئے او بیا بسوئی اس لوح اليوم داخل شے او کافرانو دی جهنم تا اليوم ننرل ولی خدای دی دی جهنم تا دی بما کنتم تکفرون فسبب دا کفر کول استاسو چی تاسو کفر کولن دا کفر دا وجنن دی جهنم تا داخل شے اعلان بورتا کئی وجہ با مرتبہ آتی چی استاسو دا کفر دا وجنا زی تاسو نن دی دوزخ تا داخل شے نسیب دوزخ تا داخل دل سورہ رحمان بیاد آغی بل انداز بیانی تھا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون دا هغه دوزخ دی چې دنیا کې د کافرانو دې ته نسبت د دروغو کوو یطوفون بینها وبین حمیم آن دی به څه چل کوي کورنۍ به تنه وتلي وي کله به اور ته راستي او کله به ګرم اوبو ته راستي بد حال باندې دی سوره رحمان دی هغه تفصیل دا دی اسلوها اليوم داخل شئ نن ورځ دی دوزخ ته بما کنتم تکفرون فسبب د کفر کول استاسو زیبا پا دے موقع تا سمائی چھ پہ ابتدا کے بعد ہر سڑی سرا ہر سڑی تا آزادی وی اللہ بور سرا نرمی کئی نفا دے موقع بانے بدے مکمل انکارو کی او دا بوئی چھو واللہ ربنا ما کننا مشرکین واللہ کمن شرک کڑے دی وخلق دے ملائکو در پسی لکری دی پھر دے ملائکو دروغ لکری دی من بالکل دروغ دگئی نمنو تر سوچ پا منگ باندے زمان دا بدن شہادت نوی منگ دا آسمان شہادت نمنو جزمک شہادت نمنو دا ملائکو شہادت نمنو زمان دا بدن سرکاری گواہان چھ پسو دیکھو دا کاری کی سکتا دے نا اللہ تعالیٰ بھائی خواہ الیوم ننرز نختم علا افواہن منگ با ختم اور مہر لگو پخلو دا دی باندے لے بولے دا سکتا وتكلمنا ايديهم او خبر بكاي منصر لا سند دي لا سن زكيا دي چا سر کارونه پلا سن باندې کیږي منصر به خبر دي لا سن شروع کی وتشهد ارجلهم او گواہی بكاي خطي دي خطي به هم گواہی کوي بما پها اعمالو كانوا يكسبون چې دي کول دلته خبره ده لا سن ته لا تكلمنا او چې منصر به لا سن خبرې کوي او دا یو نوی جو وتكلمنا ارجلهم چې دې یختي به موږ سره خبرې کوي وجه دادا چې لاس خبرې کوي په دې لاس باندې عمل کېدو نو دا خپل الته حاضرې دی به شهادت عمل یې پسه کوو په لاس باندې ګنا کولا نو دا به شهادت کوي په هغه باندې نو لاس ته نسبت د کلامو کې دا به موږ سره خبرې کوي او خپل او شهادت کوي چې او په دې لاسونه دا کارو او دا نور به دنه به شهادت نہ دای ورته لې مشاهد ته مالې نه تاسو لې په مونږ وایو که تاسو لپاره په مونږ درو وایو دا درو مو دې لپاره شروع کړی دي ولا سن او فوق او غن اوس درګو یشهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم دای باندې به با غن شهادت کوي سترګې به شهادت کوي سرمن به شهادت کوي لاسونه به شهادت کوي دی به شهادت کوي نو دای ورته وایي چې او زمون د بدن اندام نو تاسو لې مونږ باندې شهادت کوي مونږ تاسو لپاره درو شروع کړو نو هغه ورته وایي چ انت کان اللہ دا اختیار خبر نہ دا اللہ تبارک تعالی مون کی دا طاقت پیدا کر او بس دا کوئی خبر مو اگر اخلاص ولو نشاء اللہ تعالی وی کم گا قوالو لطمسنا علی اعظمهم محو مٹا او بکم سرگ دی سرگ مٹا او دی آئے بارت دی دینا چی دا سرگ پا بی نظر شدیق با نظر نوی یا مانا دا دا چی اللہ تعالی بے دا سمیٹا ہو کی چی نبا بکی دا سرگ دا کنوی نبا بکی دا ریزی وی دا سی دا غقی و لوت بوی دی دا سی لوت لکا دی دی مخی دی دی سرگ مولی نشتا اور دارنگ سرگ پا کی نشتا دا سی دا غقی با پی روکی دی نا اللہ تعالی وی چی کل دا کار ورس روکم فسبقوا الصراط دایبت تلوار کی لار ہتا منڈب وہی اپ لبزی فالله بصیرون څنګه بدې دې دې کی لار وسنګ غینی چې الله ول سترګې مکمل بند کړې دې سترګې نشتا د سترګو چاو دونه نشتا زیز می نشتا نه دای بلا په سبان دی ویني بیا خلا دې دې نشو څه چل بو کی او فال کا بشی کنا جواب وای دا نور بزی خو چې دلته نه دو کی بولې زراعت طرف تا دو کی نال ته سر دلانه وکړه کوم با خپل من ته جاتو ولو نشاء الله تعالی وی کزما خو خشی لمسخناهم علی مکانتهم زبد مسختم په دغه ځای چې کوم ځای دی ولار دی د دې شکرونه بنور بلاګان جوړ کوم الله تعالی په مسخت قائل دی په دغه ځای کې الله تعالی کو د دنیا کې نه ګټ دي جوړ کوم دې څه کوی شي په دنیا کې الله تعالی دې چانه ګټ جوړ کړي دا انصاف او نه لچ دا کوم څه بوتان تر پراسی په مکه کې امخ کیو اوس نه هغه مخ کیو دا څوک انسانانو الله تعالی څه جوړ کړو دا دې جوړ کړی کنه معلوم درته نه چې ماته جوړه ولو نشاء او کو غواړم لمسخناهم خامخا میتاو کو مونږ د شکلونو په اړه بدن کو علامه نه په دغه ځایونو خپل کې فمستطاعو دایب بیا طاقت نه لري مغیان د مخکې ولا يرجعون او نو واپس نه بیا مخکې او چې ګټه جوړه کی بیا په څنګه دي دا خپلې چې دا در نه واخلي دغه دي شته طاقت نه ختم کیږي ته نشن ته بیا مزل کول شي دا خپلې ګن چې له کوم ته یو رات کو بیا خو دی خو چې مونږه وکړه هغه بیا خپل څنګه کوي هغه پاتې دل څنګه چې مکمل ګټه جوړې شي بیا په څنګه دي الله تعالی دې کومه وساتي ونفخ في الصور فبوالي شي فشتيلاي كي داغ دوين دل فإذا هم ناسا فداخلت من الأجداس دا قبرنا قولنا إلى ربهم طرف درق فلتا ينسلون تيز برواني پو مندو باندي بزغلي قالوا دا كافران بو يا ويلنا حي تم بخت زمن من باسنا چارا بيدار كومنگا من مرقدنا راپورتا كومنگا دا فاب داق فلنا فاب دا تاستميات عذاب جد شوري دا غمسكي او يادار كي دا قبر غازات ونسبت دا آخرت دا عذاب دا دا دا حاضان او بویلی شدوی تا مومنان بور کوئی حاضان او آدر رحمان دام آغدی چو وعدہ کڑی دا اللہ تعالی و صدق المرسلون و رشتین خبر ورکڑو پیغمبرانو انکانت ندی دا قیامت اللہ سوئی حتم واحدتا مگر دشپیلے آوازیو فائضاهم ناسا فدا خلق جمیع اللہ دینا طول با منسکا مغزرون حاضر کریشی فالیوم آپس من پس نن د ذات د مناسب ظلم باندې شي کولې دی نو سره شي ان زره بر ولا کو زونه تاسو له باسه بدلی نه شي درکولې الا ما کنتم تا مدون مگر دا هغه مال چې تاسو کول ان اصحاب الجنه بشکا هغه جنتیان اليوم نن د فی شغل په هغه تفریحات او کې فاکهون مشغول وي په هغه شغل کې بس لذت اخستل کیږي فاکهون معنا خوندونه اخستل کیږي وهم دای پخپلا وازواجهم او دای بیبیانی فی ظلالن پسورو کے علال ارائی کے پاغا پالنگون دی جنت متقیون تکیب او اہلی پشاند بادشاہانو ہر جنتی با پخپلا بادشاہی گوری یادو ساتھ لو لو بادشاہی اللہ ورکر دا بادشاہی کرے دا کیا رو دا بادشاہ جی بلد دا دا دکارو آجا لهم بی بدلی جنت یانو دا پارا فی آب دی جنتون کے پاکتا نیوی و لهم بی بدلی دا پارا ماہا غسزنا یدعون چی والی اگئی اشتہائی ستکی گی یدعون مانا چی سشتہ دی اشتہا کی گی او سخ والی و اللہ تعالیٰ بدا آغا سزنا اشتہا جنت یانو دلکی نا پیدا کئی چاگر دی جنت سر مناتے دی سلام اور دیکی با سلام بی پتاس باندی قولن دا بوینای دی چانی رب الرحیم دا آغا رب چی آغا مہربان دی پاپل بندگانو بانی سلام برا چی دی واقعات دی بتے وامتازو اور قبول اللہ تعالیٰ چی جداش ہے اليوم ننگز ایوہ المجرمون اے مجرمانو زماد نیکان و صالحان نجداش ہے علم آدی دیکم آیا حکم نو کرے ما تاسو تا آحد کمانا دا آمر سرے حکم منو کرے یا بنی آدم اے اولاد دا آدم اللہ تعبدو چی من استاز عبادت مکر شیطان دا شیطان انہو پتاکی کردہ شیطان لکم استاز دکار آدو امو بین دشمن اختار دے وانی عبدونی و بندگی کرے زمان حاضا صراط مستخیم دا لارنی غدادا سعیدین دے ولقد ضل منكم او فتاجر به لاري کړي دي شیطان تاسو نه جبلن کثیرا د دې دي افلم تكونوا تاخذون آیا نه تاسو چې سمج لره پو لره عقل لره هذه جهنم دا دوزخ دي التي هغه دوزخ كنتم تو اذن چې تاسو را وعده کړی شو دې په دنیا کې اس لوحا داخل شه دي دوزخ دا اج يوم انرز بما كنتم تكفرون په سبب کفر کول استاد چې تاسو کفر کو اليوم ننبغ نقدمو بندی بکم علا فائی مقلید دوی مانا دار چی دیدی دا خلیب بندی کی اللہ تعالی و تکلمنا خبری بکی منسرا ایدیهم لا سنت دوی و تشہد ارجلهم گوائی بکی فید دوی بما پہاغ عملنو پا شرک کفر باندی کانو یک سبون چی دی کول دنیا کی ولو شاء او كثرت ولو نشاء كو غلم لا تمس لا تمسنا على عيونهم محرقي بو من غسر گيت دي سر کي بتا سي بهي سناي تو لهم جفنن ولا يا بالکل رزق هم نوي دا سبون دا 14 بوونو کي دا اس کم رين دا بن فسبقوا صراطا فسلان دي بچي دي په حالت کي منډي بچي لار طرف صفا انا يسرو څنګه بدي دا يسرون دي دل کي ني بسنګا سر کي نشته په دي دل ولو نشاو کو فخر زمون لما صفناهم نما با مسفرو دي على مكانتين قد يفر فلو غيو فمسكاو فمسكتاو طاقت من الرلو دي مريان دتلو ولا يرجعون او ند واپس كي دلو من يعمره من الكفر فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين آخر ركوع سورة ياسين دا فدي آياتنا كي الله تبارك وتعالى دخل القدرة كاملة او دخل حكمة بالغة يوم انخر بياني كدا تمام مخلوقات برابر دا شغا انسانان دي او كحيوانات دي هر وقت دی دا اللہ تبارک و تعالی دا تصرف دلانگی دی دا اللہ تبارک و تعالی دا قدرت عمل پا دی که مسلسل جاری دی دا غیر بیان دا سپی که دا انسان دی لکسوزی تی غور دیو تی که دکی ما سمر انقلابات روستی دی دا خلاصہ کائنات و عالم اصغر چی دی تا انسان دی رکی دی دا دا تمام کائنات و خلاصہ دا او دا انسان یو عالم اصغر دے دا ټول کائنات عالم اکبر دے دا اللہ تبارک و تعالی دی یو گنگا قطری اگونا دا دا تخلیق ابتدا کری دا دا انسان چی زانت سوئی او یقیناً دا یو نمونا دا تمام عالم دا د دې د تخلیق او د پیدایش ابتدا دا یو ګندا او ناپاک او بونه شوی دا چې الله تبارک وتعالى په کوم قدرتونو سره دا غینه دا انسان جوړ کړی دی او بیا چې کله دا انسان جوړ شو په دې انسان کې الله تبارک وتعالى مختلف ماشینان فټ کړل او د تربیت په کلار کلار باندې اوس کله چې دنیا ته نور راغله د هغه زمانی نه تربیت شروع چې دنیا ته د کله راغلو د جسم د اندامونه نهایت نازکو نرمو سخته نشي برداشت کولې نو الله تبارک وتعالى په دغه زمانه کې د تربیت د پاره د کوم نرم غذا تنظیم کړی دی او بیا د مور په سینې کې دعا بهتريني چینه لګولې دي چې پاغي کې هر څه موجود دي ولې په دې وخت کې د نور خوراک قابل نو الله ورته د نرم غذا تنظیم کو رسته رسته چې دیلو دلو دغه چې الله تعالی د کار او د قوت کوم ماشينان لګولیو هغه ماشينانو کې طاقت راتللو تردی پوری چې د زمانې د نوجوانه تورسید دا یو حالت تورسید چې بیا دې پوره طاقت ورو او بیا په دسمی او دبسمی دغه تمام اندامونو پوره طریقې سره کار شروع کړو دا هغه ظاهري اندامونه د انسان دی لاس پیس تر کې غل او یا باطنی ماشینان چې کوم الله په دې کې فټ کړی دی زړه ځان لکار کوي معده ځان لکار کوي پرپوس ځان لکار کوي پوره طریقې قوي طریقې سره غي کار شروع کو بیا دغه سي رفتہ رفتہ حالت الله تبارک وتعالى د دو الټک چې کله زمانی د بڑھاپې تور سي دا څومره قوي ماشینان طاقتور اندامونه هغه په کلار کلار باندې خپل کار پرې کړو او ما غان دامونه دي او دا چې کار نه کوي چې کم کار په زمانه د نوجوانۍ کې کېدو سر کے کار فری دی نظر کم شی یا ختم شی وگنا کار فری دی یا درانی شی دارنگی جبا کہ نوجوانائی کے سنگ چلے داغا سے بیانے چلی گی اور دد ذہن اور عقل کہ نوجوانائی کے آگے کم کار کو پاگا عقل اور پا ذہن کے دد قصور راگے دد جی کم شعور راگا شعور کم شو مطلب دادے کہ دا بینائے کم آزاؤ دا شنوائے دا اوریدو کم آزاؤ دا اغسطل و نسل کم آزاؤ پا دے ٹولو کی دا طاقت بیا کم شو دے الٹش دا کار چھا کرے لے صرف میں درتا ہوں یہ چھ پدی آیتن کی دا اللہ تبارک و تعالی دا قدرت کاملہ او دا حکمت کاملہ یو مظہر بیانی کی چھ انسان اور حیوانات کی جگہ انسان کی دا انقلابات را اسن کے سوکھ دے ابتدا کی پکم ترتیب سرد کی طاقتوں نہ جھولی اور بیا چھ زمانی دا بڑاواری طور سے دا طاقتوں نہ ددن اچھا واغذ کر کم ذات چھ پدی انقلابات و باندے قادر دے آغ ذات پدی ہم قادر دے چھ دا مخلوقات پر سمر کر دیا جائے مسئلہ زمانگا دا دے صورتوں لگا نو اللہ تعالیٰ دا مظہر پل بیانی ہر یو انسان پدی پوئی گی زکر دا ہر یو انسان مشاہدہ کی دا پل بدن دا ہر یو انسان مخیط دے او دیبانی چھ کم حالات راضی انسان دا غینا واقف دے اول دا خبر اللہ تعالیٰ بیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باندے دے اعتراض چدائے و شاعر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب دان اس بتن کول اللہ جواب اور کئی چد شاعر کلام تو گو رہے اور ددی مضمون تو گو رہے دے دواڑوں مضمونوں کی دزمکی اور آسمان فرق دے شاعر پل خیالی خیالات ہو جنگ گئی اور داغی نے وہ بلا جوڑ کی اور دے جتا سکم بیا نہیں دا خیالات نے دی دادی بنیاد مضمون نہ دے پدی قرآن کی تاس اگو رہے تو بلاغت تریقی پہ کیوں گو رہے ددی طرز چکم دے دو وینا اگر شاعرانو تو ساحران ہو تو طرز نہ مکمل جدا دے نہ سنگ تاس پیغمبر علیہ السلات السلام کا نسبت دا کوئے کہ دا شاعر دے پیغمبر علیہ السلات السلام شاعر نو دبل اشعار نبی علیہ السلام نے دی لستی او کچر تے لستی دی نہ پاغی کے خام خاص تبدیلی نہ اس دا دے شعر اور دا نظم کو وزن نبی علیہ السلام نے دلستی اور کہ پیغمبر علیہ السلام چرتدا سے شاعر شعر غنت الفاظ بھی لی ندا گر خس نبی علیہ السلام دا دے نو کڑے الفاظ دا سے بھی لی دے وزن دا غین جوڑ شوے ہو نو رت پا دائی بانے دا خبر چی دا قرآن ما اصل را لیو گلے دے پیغمبر تا چی دا قرآن را غلے دے دا استاز پارا یو نصیحت دے دے کہ غور فکر پکار دے منگا اتاستان دا حکم دے چدا قرآن ما نصیحت رولی گو چاد پارا میرا لے گلے دے کم یو سڑے چا عقل لری بس فیصلہ اس کو چا کم یو سڑے عقل لری نو بس دا قرآن دا غد پارا یر ان کے دے دا غا عقل سڑے عقل والا ہر سوچ کی وی دا غد پارا دا نصیحت دے دا غد پارا دا عبرت دے او دا غد زندگی دا بدلول دا یو دستور دے چا کم یو انسان چا عقل شتا دا دا زندگی پا بدلے دا استقل مسئلہ معلوم دا یو طرف تا عاقل سڑے دے اور بل طرف تا جاہل اور مجنون لیونے سڑے دے اپنا تاستا فرق معلوم دے اللہ تبارک و تعالیٰ ہوئی چھ دا قرآن میں دیل رہو لے گلو چھ کم سڑی کی عقل شتا نو دا قرآن دا غوئی رہی دی اس رازے چھ کم کسانو پا دے باندی ایمان ندے رو لے اگئی کی عقل ذربر نشتا نو کافرانو تا نسبت دا انہیں کہے چھ دالوے عاقلان دی اللہ ہوئی چھ کم سڑے عاقل دے نو اگب قرآن باندی ایمان رو لے جو قرآن باندھی ایمان ڈالو لو دت تاسو عاقل مو ہے عاقل اور اختیار سوچ دے داغی بیان قرآن دل تپل ہے کم کسان کی ایمان نہ روڑی داغی پبار کی تقدیری فیصلہ سو سو ذرا بیان کا چدا مستحقین دی چادی رور دی اور دئی بجہنم تجیر کم صلاحیتوں نے اللہ تعالیٰ دئی کی کیوں آغ صلاحیتوں نے دئی تباہ برباد گردوری دی سوالوں نے جوابوں مفتی شیو اللہ تبارک و تعالیٰ پر انعامات میں اور بیان ہے کہ انسان چلو گو گورا استاد فیدی دا پارا تش دے حیوانات تو گورا کہ دا حیوانات تعالی پیدا کری دی خدا چا پیدا کری دی پا خپل دست قدرت سر اللہ تعالی دا حیوانات تعالی پارا پیدا کری دی یا ٹول حیوانات تو گورے دی پا دے حیوانات کی دے انسان کمی فیدی دی اول نہ تر اخیر پورے کہ پا دی کی دا سورلہ انتظام شتا نو پا دی کی دا خوراک انتظام شتا پا دی کی دا پوشاک دا غسل انتظام شتا وڑون و سرمنو ندا سیزون جوڑی گی دا دکو نه څه جوړيږي غرض دا دي چې د حیوانات ته الله تعالی وي تاسو ګورئ دا می تاسو نه پیدا کړی دي دومره طاقتور حیوانات دي چې په مستۍ کې راشي د چاپلار به حساب نه کی او الله تبارک وتعالى دا تابع دي انسان ګرځولي دي یو معصوم سړی به طاقتور اس په دا په خپل کې بپړې واچي د پاتنه په سوري او سورني په کې سمرا طاقتور طاقتور حیوانات شتا خدا اللہ تعالیٰ دے انسان مسفر کری دی یا انسان دی تو خود سوچو کا یو پیشو چی مسلم کی طبع قابل کی او ستا پا قدرت کی ماز مری اور آتیان روستی دی اخان اور سری اسنم ستا پا قدرت کی روستی دی دے بانے غور پکار دی یا دے حیوانات نے چکے میں فیدی منتش دلی پیو نا اقلو ندی تا سوچو کا دا پای بسن پیدا شو تا سوچو ظلم اصلا پی رشوی دا چی دا پای پا میز دچا کی دی دو خوشانو دوینی کی یو طرف تا خوشان بل طرف تهینا فمیت کی صفا خواندن مزیدار خوشبودار پئے نپا دی پئیو کی چرتا بدبوئی بی چاشتا تو خوشانوشتا زکا زما بندگان با بیا ددین نفرت کو اسکی بینا دا آب خوشان و بدبوئی پا دیکی نشتا دوینی اغا سر رنگ پا دیکی نشتا زکا کم شئی کی چوینی انسان اغا نه استعمالی اللہ تعالیٰ و یو واقع اکری او دا غین خوشان و دور شی دا غین وین و دور شی او دا خوشان و دوینی پا میز کی زتاصل دا پا انتظام کم دا چا کرده یا په دې پوهه کې تاسو سوچو ته دې کې الله تعالی خپل خوګوالم روزته په دې کې د غوړو تنظیم شته د یو پوهه کوم کوم سيزنه جوړیږي تاسو هر وخت جوړاوي وینا ته ضرورت نشته څه شی په کې ظاهر ښکاری نه لیکن الله تعالی په دې کې دي کته ځان له ماسته جوړای کته ځان له شمدي جوړای کته ځان له ملایانه پیروي جوړای او کته نه تنظیم د کوچو د غوړو کې دا شی چا کړی دی الله تعالی وی صرف دې څه پدې باندې غور وکړه تا ته نه دا د غور د پاره دا سيزونه مخې ته کړل تدبر وکړه چې کوم ذات دا کار کولی شي هغه ذات مړی ژوند کولی شي مثلا په ټول دې لړاږي هغه ذات مړی ژوند کولی شي د دې نه وروسته بیا الله تعالی دې کافرانو باندې رد کړي چې دې کافرانو ځان له خدایان نیسلی دي او د دې نظریه دا ده اول خو قیامت شته دینا او کبیره دې په زمونږ لپاره سفارش کړي او دې په زمونږ لپاره منت او سماجت کوي مونږ بخلاص دي الله تعالی وی ها غشیان په خپل کې دي دی بس دي اغه دې ځان د آزاد نه نشي خلاصولې تاسو له بصوږي سفارش غنه مکوې چې دې دې تاسو بلا په سفارش کوي اور دارنګ د آزادې دو فکر مکوې ایسم نشتا دک خدایان په قیامت پر ځبان دي تاسو فریق مخالفي خان خبیدائی کی دنیا کے اور تدئی پوجا پاٹ کرو اور قیامت پر رضبان دا ٹول خدایان پر ڈاگ باندھی با اعلان کی کہ اللہ تعالیٰ نہیں زمنگا عبادت میں نے کرے نور تمنگ میری دی نہیں شیطان بندگی کرے گا کہ شیطان عبادت کرے دے یہ نہ اس کو یو تند یو آس گرے وائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکل بد باس باد الموت مسئلہ بیانولا یو ذل انسانی اڈوکے روا بستو روس اڈوکیو پلاسو کے دا سے غمہ کھلو ذرا ذرا ایک پوکے والا ورک سر ذرات یو طرف تلاڑل سر ذرات